Trójki, Krzysztof Zyblewski. Po tragedii w Częstochowie rzecznik rządu zapowiada kampanię uświadamiającą w sprawie przemocy domowej. Podopieczni domu dziecka w Tomisławicach są pod opieką psychologów. Kraków kompleksowo zbada ruch w mieście. Będą zadawane pytania w sposób, jak się przemieszczamy i jakie są preferencje transportowe. Kampanię uświadamiającą w sprawie przemocy domowej zapowiada w Trójce rzecznik rządu. To nawiązanie do tragedii w Częstochowie. W poniedziałek w szpitalu zmarł skatowany przez ojczyma 8-letni Kamil. Piotr Müller mówił na naszej antenie, że kampania jest potrzebna, bo na sprawę nie zareagowano odpowiednio wcześnie. Sądy, które zajmują się tego typu sprawami, powinny być szczególnie wyczulone na potencjalne inne możliwości, które pojawiają się w takich sytuacjach. Można też dopytać w toku postępowania, ale no też widzimy, że najprawdopodobniej też osoby, które znały tę rodzinę, być może nie zareagowały w odpowiedni sposób i dlatego tutaj jakieś działania o charakterze uświadamiającym kampanii pewnych trzeba będzie podjąć. Dzisiaj też pan premier Mateusz Morawiecki ma konferencję prasową z minister Maląg. Myślę, że pierwsze wnioski też w tym zakresie będzie można przedstawić. Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok Kamila, no i wyniki czeka prokuratura okręgowa w Częstochowie. Ojczym Kamila usłyszy zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Polecenie zmiany kwalifikacji prawnej czynu wydał w poniedziałek minister sprawiedliwości. Za urzuty nieudzielenia pomocy usłyszeli bliscy chłopca, którzy z nim mieszkali, 35-letnia matka oraz jej siostra i szwagier. Służby ustalają motywy oraz dokładny przebieg ataku nożownika w domu dziecka w Tomisławicach w Łódzkiem. Zginęła 16-letnia dziewczyna, 10 osób zostało rannych. Zastępca prokuratora okręgowego w Sieradzu Jolanta Szkilnik informuje, że życie z żadnej z hospitalizowanych osób nie jest zagrożone. Są to 4 osoby małoletnie i 1 osoba dorosła. Wszystkie dzieci, które pozostawały w domu dziecka, zostały zaopiekowane psychologicznie po to, by jak najbardziej zmniejszyć traumę, której byli świadkami i doznali, i pozostają w innej placówce wskazanej przez starostwo sieradzkie. Zatrzymany w nocy przez policję 19-latek przed północą zaatakował wychowawców i podopiecznych domu dziecka. Na miejscu pracują prokuratorzy i policjanci, którzy ustalają okoliczności tragedii. Szef Komitetu Wojskowego NATO z uznaniem o walce ukraińskich żołnierzy z rosyjskim najeźdźcą i zapowiada dalsze wsparcie militarne. Admirał Rob Bauer mówił o tym, otwierając spotkanie szefów sztabów wojskowych państw sojuszu. Z Brukseli Beata Płomecka. To jest 15 miesiąc wojny, która miała trwać 3 dni, mówił admirał Rob Bauer. Goliat się chwieje. Dawid wykazał się ogromną odpornością i taktycznym geniuszem. Przewodniczący Komitetu Wojskowego podkreślił, że Ukrainę wsparło 50 krajów z całego świata i że nadal będzie ona mogła liczyć na pomoc militarną. To, że udaje nam się współpracować w ramach tylu różnych armii, zdolności i kultur, jest czymś wyjątkowym na skalę światową. W spotkaniu szefów sztabów generalnych po raz pierwszy bierze udział przedstawiciel Finlandii, która w kwietniu została przyjęta do NATO jako 31 kraj członkowski. Przedstawiciel Szwecji też bierze udział w naradzie, ale jako obserwator. Długie zaręczyny są gwarancją szczęśliwych małżeństw, żartował admirał Bauer, zwracając się do przedstawiciela Szwecji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja zmierza w kierunku rozpadu, ocenił w rozmowie z Radiem Swoboda ukraińsko-izraelski ekspert wojskowy Wiktor Wernstein. Jak podkreślił, poziom sfałszowania rosyjskiego społeczeństwa jest bardzo wysoki, a kłamstwa kremlowskiej propagandy świadczą o tym, że reżim nie ma określonego celu prowadzenia inwazji na Ukrainie. Więcej Maciej Jastrzębski. Według ukraińsko-izraelskiego eksperta wojskowego Wiktora Wertznera dla Rosjan przyszedł ostatni moment na przebudzenie i obalenie reżimu Putina, a tym samym powstrzymanie wojny. Problem w tym, że rosyjskie społeczeństwo jest ciężko chore. Po prostu choruje na faszyzm, taki prawdziwy faszyzm. Dla rosyjskiego narodu przyszedł czas i mam nadzieję, że Rosja będzie w stanie przeżyć tę chorobę, bo w innym przypadku rozpadnie się. O możliwym rozpadzie Rosji i wybiciu się na niepodległość części rosyjskich regionów mówią także rosyjscy komentatorzy niezależni. Wskazują oni m.in. na Czeczenię i Tatarstan. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kraków rozpoczyna kompleksowe badania ruchu. Za pomocą 10 tysięcy ankiet miasto chce poznać preferencje transportowe i potrzeby mieszkańców. Badanie będzie prowadzone do 17 czerwca zarówno w Krakowie, jak i w 36 gminach ościennych z obszaru metropolitalnego. A potem zostanie stworzony raport, wyciągnięte wnioski i wprowadzone będą zmiany w komunikacji jak najlepiej odpowiadające potrzebom mieszkańców, mówi Michał Mikołajczyk, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Grzegorz Chyży i Król Nocy. Trójka przed południem, 16 minut po godzinie 11, jak na naukową środę przystało. U nas teraz czas na naukowe podejście do kryminalistyki. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Zawód detektywa jest jednym z tych, które budzą ogromne zainteresowanie, a wyobrażenie mamy zbudowane przede wszystkim dzięki literaturze. Detektyw to człowiek dążący do prawdy, sprawiedliwości, w gruncie rzeczy uczciwy, bez względu na często niejasne metody, którymi się posługuje. Jakie są więc te cechy, które zbudowały nasze wyobrażenie o detektywach? Wybitna inteligencja. Za to odpowiedzialny jest oczywiście Sherlock Holmes, a dokładnie jego autor Conan Doyle. To była druga połowa lat 80. XIX wieku, kiedy wyszła pierwsza powieść z udziałem tego detektywa, a właściwie pierwszego profilera. Altruizm i zamożność, czyli Auguste Dupin, to pierwszy w historii literatury detektyw. Jego twórcą jest Edgar Allan Poe i ten tropiciel przestępców pojawił się na kartach książki już w latach 40. XIX wieku, a więc w czasach, kiedy dopiero tworzyła się policja kryminalna. Maniery na najwyższym poziomie, inteligencja i liczne dziwactwa, czyli Hercules Poirot Agaty Christie, Belk, który przeniósł się do Anglii i tam pomaga rozwikłać najtrudniejsze zagadki. Stara panna, faktycznie w podeszłym wieku, samotna, wścibska, nieporadna, nie można jej do końca traktować poważnie, czyli kobieta detektyw, panna Marple, również postać Agaty Christie. Magnetyzująca, bo wszystkie cechy wymienione wyżej, jak w przypadku większości postaci kobiecych, są jedynie przykrywką do tego, kim faktycznie i jaka jest ta postać. Aż w końcu, drodzy Państwo, pojawia się końcówka XX wieku i on, zdruzgotany przez życie, pełen wad, małości, nieporadności, ale doskonale znający swój fach, cokolwiek oczywiście to tak naprawdę znaczy, Kurt Wallander, Henninga Mankella. A zaraz po nim niepokorny, bezkompromisowy, o nieprawdopodobnym detektywistycznym talencie z ogromną liczbą wad i uzależnień Harry Hole. Oczywiście z życiem rodzinnym w absolutnych strzępach. Detektyw, który lubi stosować niekonwencjonalne metody. Postać stworzona przez Jo Nesbø, norweskiego autora. Drodzy Państwo, może warto sięgnąć po książkę z którymś z tych bohaterów. Dobrej środy, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Well, imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is all. Shh.

Lauper w swoim wielkim przeboju. Trójka przed południem, 26 minut po godzinie 11. Dziś naukowa środa i proszę Państwa, sukces. Naukowcy w końcu rozwiązali zagadkę kalendarza Majów. Majowie stworzyli system, który opierał się na obserwacji planet widzialnych z Ziemi. W ogóle kalendarz jest pewnego rodzaju umową społeczną, która przyjęła dana kultura, kraj lub cywilizacja, aby obliczać upływ czasu. To system, który wyznacza cykle związane z obserwacją przyrody i ruchem planet. Współcześnie większość krajów świata przyjęła wprowadzony w 1582 roku kalendarz gregoriański, który dzieli rok na 365 dni, a co 4 lata na 366 dni. Sprawa nie jest jednak tak oczywista, jeśli chodzi o kalendarz Majów. Badania nad nim trwają od końca XIX wieku. No, wiedza o nim pochodzi głównie z częściowo odczytanych hieroglificznych inskrypcji, które znajdowały się na zachowanych stelach, płaskorzeźbach albo innych zabytkach i szczątkowych kronikach zostawionych przez tę cywilizację. Wiadomo, że mógł istnieć już w IV tysiącleciu przed naszą erą. Naukowcy nie mają wątpliwości, że był to jeden z najdokładniejszych kalendarzy, które kiedykolwiek wynaleziono. Podobnie jak kalendarz gregoriański, rok dzielił na 365 dni, ale składało się na niego 18 miesięcy po 20 dni i 5 dni dodatkowych. Jednak w obliczaniu czasu Majowie posługiwali się również drugim cyklem. I tu robi się sprawa trochę bardziej skomplikowana. Ten cykl miał 260 dni. Nazywany był rytualnym kalendarzem słonecznym. Składał się z 20-dniowych tygodni oraz miesięcy numerowanych od 1 do 13. No i teraz dopełnieniem całego kalendarza Majów była długa rachuba. Z jej pomocą liczono dni od pewnej daty zerowej, która uznawana była za taki mityczny początek. Naukowcy uważają, że moment zero to w przybliżeniu 10, 11 lub 13 sierpnia 3114 roku przed naszą erą. No robi się to skomplikowane, więc powiem już tylko, że po pewnym czasie obydwa te kalendarze zsynchronizowały się, dając początek nowej rundzie. No w każdym razie dobrze, że te rewelacje dotyczące kalendarza Majów pojawiły się właśnie teraz, w maju. No w czerwcu to byłaby musztarda po obiedzie. We'll be right back. przed południem. Za 23,5 minuty, godzina 12, proszę Państwa, rzadko kiedy zdarza nam się taka okoliczność, rzadko kiedy taka rocznica. Dziś, 10 maja, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie świętuje 90. rocznicę przelotu Stanisława Skarżyńskiego nad Atlantykiem. To bardzo ciekawa postać. Stanisław Skarżyński w okresie międzywojennym zyskał sławę na całym świecie za sprawą dwóch wspaniałych wyczynów. Pierwszym był oblot Afryki w 1931 roku. Dla Skarżyńskiego i jego towarzysza w wyprawie porucznika Andrzeja Markiewicza przygotowano samolot PZL-EU-2, przystosowany specjalnie do dalekiego i trudnego lotu. Start nastąpił 1 lutego 1931 roku, a trasa prowadziła przez Belgrad, Ateny, Kair, Atabare, Chartum, Malakal, Dżubę, Kismu, Abekon i wiele innych dookoła Afryki po prostu. W końcu przez Casablancę do Alicante i stamtąd Skarżyński przeleciał już do Paryża, a następnie do Warszawy. W czasie afrykańskiej podróży przebył 25 770 kilometrów i dwukrotnie przymusowo lądował. Jeszcze w tym samym roku opublikował wspomnienia z tego lotu pod tytułem 25 770 kilometrów ponad Afryką. Po powrocie z Afryki Skarżyński zaplanował kolejny wielki przelot przez Atlantyk. No i to właśnie dlatego nazywa się go zdobywcą Atlantyku. I właśnie w 90. rocznicę tego wydarzenia świętujemy dziś w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Z tej okazji udostępniona zostaje nowa ekspozycja i będzie też szereg prelekcji o życiu i osiągnięciach niezwykłego polskiego pilota, o historii lotów transatlantyckich, a także będą spotkania ze współczesnymi pilotami latającymi ponad Atlantykiem. Wszystko to w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, kwadrans pozostał nam do godziny 12. Opowiadałem już Państwu o naukowcach, którzy odkryli tajemnicę kalendarza Majów. No to teraz zabieram Państwa na przeciwległy kraniec południowoamerykańskiego kontynentu, do Peru. Otóż na pustyni w Peru naukowcy odkryli nowe geoglify, czyli takie ogromne rysunki wyżłobione w ziemi, widoczne tylko ze znacznej wysokości. No i tak jak poprzednie, przedstawiają różne zwierzęta, ale tym razem odkryto również inne wzory. O tym, że pustynie w południowo-zachodnim Peru pokrywają tajemnicze rysunki, wiemy od około 100 lat. W 1926 roku po raz pierwszy je zbadano. Wkrótce wyryte w ziemi linie zaczęto obserwować i fotografować z pokładu samolotów. No tam widać najlepiej. Wtedy wyszła na jaw niespodzianka. Okazało się, że niektóre przedstawiają konkretne rzeczy, figury geometryczne, kwadraty, trójkąty, no ale też zwierzęta i rośliny. Geoglify znajdujące się na pustyni to dzieło kultury Nazca, ludu dawniej zamieszkującego dzisiejsze tereny południowego Peru. Dlaczego jego przedstawiciele tworzyli rysunki, których sami nie mogli w całości zobaczyć? Czy była to galeria dla bogów obserwujących świat z góry? Może kosmitów? Teorii jest wiele. Ile z tych rysunków jest? To najważniejsze pytania związane z tymi geoglifami na pustyni Nazca. Te rysunki od lat badają naukowcy japońscy z Uniwersytetu Yamagata. Kilka lat temu zespół doniósł o zidentyfikowaniu 143 nowych geoglifów i tu pomogła sztuczna inteligencja. Teraz badacze pochwalili się nowym odkryciem, nowym sukcesem. Kolejnych 168 rysunków odkryto, również z udziałem sztucznej inteligencji. Geoglify powstały wskutek zdjęcia warstwy czerwonego żwiru z powierzchni Ziemi. Dzięki temu było widać wyraźnie jaśniejszą glebę znajdującą się poniżej. Na pustyni w Peru pada mniej niż centymetr deszczu rocznie, więc rysunki okazały się nadzwyczaj trwałe, choć z powodu erozji bardzo trudno je obecnie dostrzec. No i tu właśnie z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, która takie rzeczy potrafi analizować. Japończycy we współpracy z miejscowymi archeologami pracowali w Peru między czerwcem 2019 a lutym 2020. Do badania pustyni wykorzystali drony i samoloty. No i te wszystkie dane zebrane, przeanalizowane przez sztuczną inteligencję pozwoliły na kolejne odkrycia kolejnych geoglifów. Kiedy powstały te geoglify? Naukowcy szacują, że między setnym rokiem przed naszą erą, a 300 rokiem naszej ery. Na to wskazują z kolei gliniane naczynia, które znaleziono w pobliżu tych linii. W 1994 roku część pustyni Nazca została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wtedy znano tylko 30 rysunków przedstawiających głównie rośliny i zwierzęta. Okazało się jednak, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Dla kogo były przeznaczone te rysunki z Nazca? Kto miał je oglądać? Jakie było ich zastosowanie? Wokół geoglifów narosło wiele fantastycznych teorii, a naukowcy nadal szukają na to pytanie odpowiedzi. Przestałem wierzyć już,